głębiej tutaj. Realna rzeczywistość, bez fikcji ciała i myśli. Bezgraniczna wszystkość, wolność, natura, swobodne wnętrze, które bezkresną radością, doskonałością, pełnią wszystkiego. Także nie ma słów ja, również tych wcześniej powiedzianych. Nie ma wcześniej i później, niezmienny bezczas. Jedny na pozory niewiele. Ja jedno nigdy nie było inaczej, tylko się śniło. O bezludne zjawiska kreowane przez ja, dla czyniących niezorganizowanie przeciw naturze ja. Bo ja przeznaczyłem ją czynnie zorganizowane z naturą ja, jednym z panią nie wykonałem. Ja się za wszystkim ukrywam. Jedyna energia była kreowana. Ja stwarzający zło. Ja jestem wszystkim wszystkim. Wszystkich świętych księg, narzucając bezsilność wobec pogrążających czynów, niemożność wyzwolenia się z utopijnych działań, ogarniając duchy niezharmonizowania z naturą ja, sprawiają wraz z Watykanem na czele coraz potężniejsze doświadczenie oddalenia od siebie, najgłębszego wymiaru, pełni wszystkiego, wpajając granice w poznaniu siebie, wszystkości, powodują narastającą projekcję, także coraz gorzej i gorzej postrzegającej rzeczywistość świadomości. I tylko fantaści nie dostrzegają kary, ani fantaści w ja, bo tylko ja to bez fikcji. A fantastyczne zmiany. Thank you.